الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه وَيَنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَال دَارِ چ مُعَاذ رضی اللہ عنہ ور پس رست سورو قال الله حبيب يا معاذ ومعاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك دا لبیک په فتحې د لام سره خبر زده کای مثنا مضاف ده او دا د تکریر او تکثیر د پاروی دا د لب نه د عجاب و اقاما لب په معنا د عجاب او د اقام رازی نو د لبیک معنا شوا عجبت لک اجابتا بعد اجابته قبول والے بکڑے تالرا قبول والے پس د قبول والینا واقمت على طاعتك اقامه بعد اقامته ودریدل مستاپ طاعت ودریدل پس د ودریدلنا اباد علماء پدی کی لبیک کی سلور اقوال ذکر کړي ویسل کی داو اجابتی لکا دا ماخوذ دې د لب بالمکان و الب بهینا اذا قام به کل شپاغي ودریږي نو دی لبیک تسنیه کا اراده او کا دی اجابت بعد اجابت لک وی حنانے کا اے رحمتن بعد رحمتن او دوین دا دی مانا دا اتجاهی یا ربی و قصدی لکا توجه زما ربا و زما قصد ارادتا تدا نو دا تسنیه دا تاکید دا پار جوڑکا درم مانا دا دی و محبتی لکا یا ربی لَكَارَبُ اِمْرَأَةٌ لَبَّةٌ اِذَا كَانَتْ مُحَبَّةً لِوَلَدِهَا مُحِبَّةً لِوَلَدِهَا عَاطِفَةً عَلَيْهِ چِكَلَ دَا دَ اولاد سَرَ مِنَ كَوْنْ كِوِي او دا سعد قدام تسنیه د سعد دا ذیکم دا تاکید تسنیه د تاکید او تقریر د پار راغلی او دا الفاظ اکثر یوزه رازی لبیک معنا و حاضرم قائمم او سعدیک استاد حکم سره موافق یم سلاسن ذری پیرید الله حبیب د غشانوی قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك ثلاثا ده الله حبيب دري پیری نداو کا او صحابی دري پیری جواب ورکو ده الله حبيب ورثوي ادی کی د بیداری مقصد او دا تکرار د اهمیت او د بیداری د پاره ده چې معاذ رضی الله عنه مکمل طور باندې متوجی شي اب پورا توجه سره خبره واوري ورته فرمای قال ما من احد نشته او تن یشهد چا گواہی کوي الله اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه هد زلد تصديقنا زلد تصديقنا إلا حرمه الله مگر حرام بکی دل را الله لنار په اور باندې دیو په اور باندې الٰہی العالمین سکی حرام بکی او صدقا من قلبه ستوي واذا صدقا من قلبه دا حديث د جوامع الكلم نه دي نو دي صدقا من قلبه کی قید د استقامت ده زکا صدق فی الاقوال او صدق فی الافعال موی دیو جن حسن بصری رحم اللہ مانا کئی یعنی من قال الکلمة وادا حقها وفریضتها صدقا من قلبه دی توی چاچ کلمه وی او د دې حق او فریضه ادا کا او دې حدیث کې مشهور اشکار او لاغه جواب امدا شو وې دې حدیث نه خدا معلومی کی صرف کلمه شهادت د جهنم د اور د ارامي دود پار کافی دا دا عمل سه ضرورت او اهمیت نشتا الان کې نور او احادیثونه معلوميږي چې د شهادت نه علاوه نور اعمال او د فرایض او لحاظم ضروری دي د کلمی شهادت نه پس نه پر وګورئ خلود فنار خو آرام شو همیشه ور آرام شو خو دخول فنار حرام نه دي یو دخول فی النار وی یو خلود فی النار وی اشکال معنی پوښوي نو چې اشکال معنی پوښوي نو جواب باندې به پوېږي یو سړی ته شکلیمه وی شهادت یو کو نو دا خود خلود فی النار نا دا کلمه ویل د د پاره حرام واله شو خود دخول فی النار نه خونه نو دا هغه شخص پورې مقید ده چې د تمام ګناهونو توبه ایستي او توبه سره کلمه شهادت سره مرګ نصیب شو دا د امام بخاری رحم الله قولم دی یو سړی کلمه شهادت وی ور سره ټول ګناہوں نه توبه وېستا زم جوابدار چې دا واقعیات نزول د فرایض او نمخ کې دا چې لا نور فرایض نو درم جوابدار چې دا د عام مطابق وي عادتا او غالبا داسي یو سره د الله وحدانیت منی نو اطاعتم کوي او معصیت نزان ساتین دا به څنګه الله منون کې او موحد وي چې دې به طاعت نه کوي او د معصیت نه بزان نه ساتي یا سلورم داو چې د اور د حرامې دو معنا داو چې دې به همیشه اور په د حرام شو ځکه مؤمن به همیشه اور کې نه او دلتا دخول فی النار حرام نشو او ده حسن بسلی سے بغا جوابم در لمخ لده چی سوید قم من قلبه ستوی من قال الکلمة و ادى حقها و فریزتها ځکه دې کلمې دران دې خبرې دي کنه چا چې ودا د زړه د اخلاص سره مگر حرام به کی الله په اور باندې قال یا رسول الله فلا اخبر به الناس آیا عزیز دې خبر خلق تنور کوم فاستبشروا دی وزیر والی قال د الله حبيبي نيتکلوا بس دې وخت کې دی په دې ته مادو کی او ترګ د اعمالو کی فاخبر بها معاذ عند موته خبر ور کړو د دې معاذ رضی الله نو په وخت د مرګ کې تعصما زانید ګنا نه بچکولو چې د کتمان علم په ګنا کې را نشم چې دې د علم په کتمان کې رانه شي. نو دا حدیث پاکم یو لوی بشارت ته وان ابي ذر رضي المتفق عليه وان ابي ذر دا ابي ذر رضي الله عنه روایت ته قال فرمائی دے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویزراغ لئم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وعلیہ ثوب ابیض پاغیس بن جاموا وهو نائم وحال دار اجر الله حبيب دو سماتته بیا ور تراغلم وقد استيقظ او د الله حبيب را بیدار شوو فقال فرمایلی ما من عبد نشته وبندا قال لا اله الا الله شوی وی لا اله الا الله ثم مات على ذلك بیا ذ وفات شپدی عقیدی د ایمان الا دخل الجنه مگر ده و جنت اور دن نکی قلت ما و ان زنا و ان سرق اگر ک بدکاری کړي او اگر ک غلې کړي قال و ان زنا و ان سرق وی اگر کد بدکاری کڑی غلے کڑی قلت و ان زنا و ان سرق قال و ان زنا و ان سرق قلت و ان زنا و ان سرق قال و ان زنا و ان سرق دری پیری تکرار راغه على رغم انف ابي ذر على رغم انف ابي ذر وای څومره په دې دا خبره خن لګي رغم اصل کې پوز په خارو کا کړي دوته وای په کا کړي دود پوزي په خارو د ابي ذر وکانا ابو ذر نو ابو ذر رضی الله عنه دا حدث به هاذا کله چې دا حدیث به وی قال رضی بداشوي وَإِنْ أُرَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ اگر کدا ابو زربان دا خبر سمر نا گوار لگی داب مرسر نقل کول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ د په نوم کې ډېر اقوال دي مشهور داد چې د نوم جند ابن جنادا دا ابی ذر د لقب ده زاد کې بار صحابه او نه قدیم الاسلام ده سو کوئی د سلورم اسلام روڑے په مکہ مکرمه کې نو دا پینزم سړې دے په اسلام کې د سلورو نه پس ایمان روڑے اب یا لاړو خپل وطن تال ته دی رو تر دې چې نبی علیہ السلام مدینه تراغله رده بعد الخندق راغله ا دې مشهور واقعہ دا په اسلام روړو کې جریر تکلیفونه برداشت کړي امر فوعن دا حدیث راغله امام ترمذی ورته حسن موي وای د شین اسمان د لاندې او د زمکه د پاسا رشدینه جبواله نشته د ابي زرنا د ابن مسعود رضی الله عنه سره په علم کې برابرو. دوا سوا یو اتیا احادیث د دوی نه منقول دي. د اخر کې ربزه مقام کې اوسېدو تر دې چې کې وفاتم شو. دا ربزه د مدینی منورې نه سړي رلري دا موږ ورته لاړو ډېر وګد صحرا دا اړو پته نه لګي اچوز دومره شاړه د چې دای په وخت کې به لا سحالو پسو سو امیده که ده بنی آدم دو بو ده ایشی پتر لگی نو بشتا شگی دی بیابانو ندی ده پاغ وقت دیده که دی رو دغلت وفاتم ده ده پا 32 هجرائی که 22 هجرائی که پا خلافت ده عثمان رضی اللہ عنہ که دغلتا دیره و وفات شده و ایزر عالم دا اللہ حبیب بان اسمین جامعه و او دو دا دا اسمین جامعه ذکر دا خپل یاداش او د حدیث د مضمون د حفاظت ته په اړه جمال دومره یاد دي چې پیغمبر باندې سپینه جامه وا. نګور دا ذکر فائده د ذکر د جامې د خوب او رابیدارې دو دا غره رستو خلق لوي چې مال خبره دومره یقین او مضبوط والی سرا یاد ادا دا د دې د فاروي چې مال غره خبره دومره یاد ده. بعض شارحین دا مقصد هم ذکر کړي چې د خوب په حال کې د الله د حبیب د عالم غیب سره تعلق نو د هغه نه د عظیم شان خبر راړو. ایا درې خبرم علما وکړي وي ممکن دا چې د محبوب د احوال او ذکر اس د تلذذ د پاره دی. زما محبوب وذو سپینه جامه و پی چې بیا رال بیدار شو چا چې د زړه د درد او د اخلاص لا اله الا الله وي اور سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی موکا ابیا پدی مرشو رضی به جنت ته ابو ذر رضی الله نو عجیب سوال کړي. حقوق دو قسم دي یو ته حقوق الله وای بل ته حقوق العباد وای. رضا وین زنا کی د حقوق الله ذکر دے و ان شراکا کی د حقوق العباد ذکر دے. ادوار گناہ کبیره دا ذکر کبیره ته پوسو شنو صغیره خو خود به خود معلومه شو. دی حدیث کې د معتزله او د خوارج ترديدم دي. اي وای چې چا کبیره ګناو کانو ایمان نه خارج شو ادلته کبیره ګنا کړی دا غي باوجود مؤمن دی اگر چې دا ګنا دا او خلود همیشه په اور کې پاتې کېدل په حرام کل. ا معتزله او خوارج خوای چې مرتکب د کبیره با مخلط فی النار وی اور کې با می شوی. على رغم انف ابي ذر. اصل کې رغام خاورې ته وای و رغم انف فلان مانا دا وقت پا دی فیصلی راضی او کنی ستا پا سمجھ کے راضی او کنا خدا غشان دا اللہ فیصلہ دا وردی حدیث دا مانا نه دا کنی چی دا گناہ ترغیب چالا ورکی کدی کداوی چی خلق دی غلام کئی یا بدکاری دیم کئی ابل پلوی چی غلام کئوی بدکاری مکوئی نو دا خو په دین کې تعارض راغی او په لوی می کوي او بل پر لوی وی کوي څه پوښوي په خبره اعلان کې زموږ دین د دین پاک دی چې یو په لدی د معاصی او د کبایر او نه منع کوي بل په ترغیب ور کوي د حدیث معنا دا دا چې دا خو به هر حال گناه کبایر دی خوکچا سره د اقرار د ایمان او د اسلام نه دا کارونه وکل نو ګنا ده خو په دې د اسلام نه خارجي ګنا ادا ګناهونه ګناهونه دي خود دي وجنا کدا سوکای نو با همیشه اور کینی وان عبادت ابن الصامت رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شهد الله اله الا الله وحده چاچ گواہیو کا داش نشت دبل مددگار او د عبادت لائق بغیر د الله نه وحده ہوئی کی आवाज الله اله دے لا شریک له د الله سو کی صدر برخیدار نشتا وان محمدن عبده ورسوله او دا چې بشک محمد صلی الله علیه وسلم بنده د الله دی او رسول الله دی او ان عیسی عبد الله ورسوله او دا چې صالح السلام بند د الله دے رسول د الله دے و ابن امتیه او دې د الله د هغه بندي بچی دے و کلمته او کلمه د الله دا القاها الى مریم والرسول و دا مریم بیبی تا و روح منه یو روح دې د الله د طرف نه لکه نور ارواح دي والجنه والنار حق او گواہی وکړه چې جنت اور حق دې ادخله الله الجنه وردنو کې دې الله جنت تعالی ما کان من العمل فهغه سچ وی د عمل نا متفق علیه دی حدیث تم گورا سوچ کوئی دی صحابی ذکر در دمخ کی تیر دے او دی کد اکثر جملو وضاحتم مخ کی تیر شو خسر دا پکی نوی دے چیسا علیہ السلام دا اللہ بندہ و رسول دے ایدل تا دیسا علیہ السلام دا خصوصا ذکر سو جدا ذکر پتول انبیاء و دای پا نبوت ایمان روڑل دی ایمان دا پارا ضروری دی نو وجد تخصیص سوا علماء لکلی اللہ حدید علماء کبرن دنور نڑک کی چه خبر مونتا سانا کڑی وید مشرکان نه علاوه په جزیرۃ العرب کې د الله د حبیب مخاطبین یهود او نصارا مو او دای دی عیسی علیہ السلام بارک په افراط او تفرید کې مبتلا و. دیو جن د الله حبیب خصوصی ذکروم چې يهودي ته وي ته کارس ایمان والو باندې او چې عیسی علیہ السلام بارک دا کم زیاته کې کم کمه کې نو دادیم د کفر د پاره بس ده چې نبی ته جادوګر وي او الله وي به پلار پیدا ده تور سرزان پلار ثابت ته او الله وي مور پاک ده او سی مور بدنامه ده ځان ځان ته مستقل کفر وي نو دې کې د غید اعتقاد باطل ذکر وکړو. حدیث علیہ السلام صحیح نوعیت بیانای چې آگوره ابن الله نه ده آخو عبد الله ده او هغه جادوګر نه ده آخو رسول الله ده لګور عبد الله کی د نسوارا او رد کوي ورته الله زوی وي اپا اولوحیت کی شریکی ادی رسولو کی یهودو تا تعریض دے عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ پیغمبر دے اعلان کتاب سوی رسالت نمانی و ابن عمتی ہی پا دیکم دا دوار و فریق و رد دے نسوارا ابن اللہ وی وینا ابن عمتی ہی دے تا دا قرآن دا حدیث و ٹکو ندیا یو یو خبر پا سمر سمر ایمانیات و عقائد بانی مشتمل ادا او د دې امتی هی زمیر الله تراجه د دې ته اضافت د تشریف وای ادا الله پیغمبر دې او د مریم بی بی بچی دې ادي کی يهود باندې مراد دې ای خو په د زنا تو همت په مریم بی بی لګولو نو ربی کریم وای وا بی دینو و ابن امته هر پګران پاسه الله دې خیر کوي او کلمه د الله دا او د رسول و مریم بی بی تا عیسی علیہ السلام ته ګوره کلمه الله وي نو د توالد او د تناسل په طریقې نو پیدا شوه بلکې په کلمه د کون سره پیدا او الله ورته کون فیکو او دا روح منه دا منه کی من د تبعیض د پاره نه دی چې د عیسی علی السلام جزئیت دغه نه ثابت شي د تمنه ابتدائیه وای معنا سو روح مخلوق من امر الله دا یو روح پیدا شوه او د الله په حکم و یو نصرانی عالم عیسی علیہ السلام جزئیت دین ثابتول و کلمته القاها الی مریم و روح منه من د تبعیض د پاره غستو نو علی ابن الحسین ابن واقد یو عالم ناس اغه فورن د آیاتو وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ دا دا سورة جاسید یار لسم آیات تے ایم آیات تے وَيْتَابِي كِرِي دِي تَاسُلْ آغَسْ چِ اسمانونو کی دی وَاغَ چِزْمَكَ کی دی جَمِيعًا مِّنْهُ نو قدل تاوی چی و کلمتم منهو و روحم منهو دا منهو نا جزیت ثابته بیا با دا اسمان دا زمکی دار یوشی العیازو بالله جزیت ثابت شی او یو عالم تیر شوی اللہ دی قبر دنور نڈکی حبیب احمد کیران ویداد دی قادیانان و دمنکرین و حدیث بارکی اولو یا توروا ویدئی بوی چی کم شیع آسان او نہایت آسانی سروشی او داغی پکولو کس تکلف نی نوې محاوره کې هغه نه په خبره سره تعبیر کیږي الله دې د والد نه بغیر پیدا کړو ذکر دې ته کلمۃ اللہ وی ذکر الله د هر شی بارکه لفظ کن وی او غشه موجود شي ور کړی کن دې عذاب ور کولې لفظ کن دې مانا و عطوائی کلام و عذابی کلام نو پدی اعتبار ورطا داو فرمائل وردن نبکی اللہ دے جنت تا علاما کان من العمل یعنی هر څنګه چې عقیده درسته ده نو که عمل درسته او که فساد ده پکې خو اهل توحید او اخلاص نشي چې اوزل بجرت لذي یا ابتداء الله برحم او کرم او کی غفار او غفور هر څه به معاف کی اګه معافي نکې نو د ګناه د سزا نه پس توحید او ایمان والا به اوزل جنت تزي متفق عليه وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فرمائی دیتے تو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویزراغلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت ابسط یمینک نماویلو خیلاس مبارک دی کلاو کا فلی ابائع کا دید پار چیز تاسو سر بیعتو کم فبسوط یمینہو اللہ حبیب خیلاس غڑو لیو فقبستو یدی نمالاس راغن کو صحابی وئی ای بیا د پارلاس کولاو کو ادم مخ کې نلاس کولاو کړي بیر غون فقال مالک یا عمر سشو وشل تعالی عمر قلت ما وی اردت زیرا در من اشتری تا چیز سے خبر شرط کم قال تشتریت ماذا وی شرط کا و تو س شرط کې قلت ان يغفر لي جمال بخنه وکړې شي ما خوډر غټ ور ژوند تیر کړې قال ما علمت ان الله حبيب ايتا تطنشته يا مر ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام ختموي هغه ګناونه چې دینه مخ کې دي اي سره کافرو او دې مسلمان شو نو حقوق العباد او حقوق الله ټول ورته معاف شول وان الهجرت تهدم ما كان قبل هجرت ختم يا غاچ دین مخک کوم گناهونه دي او دا غي تعلق د حقوق الله سره په هجرت حقوق له بعد نه معاف کیږي چې ته کافر د وطن نه وروته خلکو نه پیسیر او تختولې جانې گاډه رو تختولو اته وګنی په هجرت په بدا گاډه نه ماشو ادا پیسی می رو تختولې خلک بدل مهاجر مو ته غلی وان الحج يهدم ما كان قبله او حج ختموي هغه گناهونه چې دینه مخکې دي دام د حقوق الله سره چې وي په حج حقوق العباد نه معاف کیږي ګر چې اوسړي پرشوتون ور سره جمع کل په حرام او دوکو شد او ظاهر کړي او حج کی په حج حقوق الله معاف کیږي حقوق العباد نه معاف کیږي دا قریشی صحابی دے د پکال د حدیبی اسلام روڑے او پجیش د ذات السلاسل د الله حبیب دے امیر جوړ کړو ابے دے د عمان عامل جوړ کړو نو د الله حبیب وفات شو دے د عمان گورنر دا یو د اغه مراو الاجناد نو د لخکر او پامیرانو کېو په فتوح د شام کې او د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې د مصر فتح کړي عمر ابن العاص رضی الله عنه هغه مشهور صحابي دی چې د مټو نه د مصر موته روغ روغ علاقې قبضه کړي وي او دوی د مصر دا حکومت ډېر عمر کړي په زمانه د عمر رضی الله عنه کې د مصر فتح کو ابي رايد پار په دي عامل او بعد عثمان رضی الله عنه پار بیا د معاويه رضی الله عنه د پار او دا یو د لوی خيارانو د اسلام نو د دوی نا یو کم سلویخ احادیث منقول له 39 حدیثن د پمیسر کې وفات ده په درې سلوي ختمه هجری کې او د سلور نیم شله کال عمر د دې عاص بارکی چې دا وی عبد الله ابن عمرو ابن العاص وان عمرو ابن العاص د دې لفظ عاص بارکی د علماء اختلاف د شیدا په یا سره دی که بغیر دی یا نه دی عاص او عاصی نو بعض علماء وی په یا او په حذف سره دواړه د خو صحیح بیل یاد نور علماء وی چې په عاص په یا او حذف دواړو سره کوئی صحیح د شیا سره شي نو دا یا سره چې وی دا قول د جمهور دی نو دی حدیث پاک کې دګور حاضر شوه د اسلام وروړي مخکې په حالت کفر کې د الله حبيب ور صدري شي زونوي اسلام مخکيني ګناونه معاف کوي حقوق الله حقوق له بعد دواړه څنګه تفصيل په نور و بعض حدیث کې اجمال وي الله د اسلام بارکي وي قل للذین کفروا ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف دا سوره انفال آیات ده وی حبیب کافر ته وای کده کفر نمنشل مخ کی جسه تیر شوی ټول به ورته معاف شي ټول هر سب معاف شي ورچه حج او هجرت ده نو دې سره حقوق الله معاف کیږي او حقوق العباد نه معاف کیږي نو حدیث پاک کې دا خبر در ل ذکر کای چې دا درې لوی لوی اعمال دي او حدیث کې ګورا د ترقی په تور ذکر کړی چون کې اعلی الکل اسلام دی بیا هجرت دی او بیا حج دی او دا یهدمو هر ځل تکرار راغله نو مقصود تاکید دی مساوات فی الهدم بیان الی مراد بلکه د یو سارا ټول هر څه معاف کی اپ بلکه دغه تفصیل له ور کفر ګودا د اسلام کفر ګناهونه واړه او لوی ټول هر څه معاف کای او دا هجرت کبائر هغه چې د بنده او د الله په منس کې دي معفه مظالم بین العباد او حقوق الادمیین نه معاف کیږي حج مبرورم مخکینی حقوق الله معاف کوي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله الفصل الثانی